اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असीं आयत पढ़ीसूं 36 ऐं 37 ऐं 38 आयत पंहिंजे सूरत नूर जूं. हाणे इहे आयतूं आयूं, आयत नूर वारी आयत 35 हुई. हुन मंझो त अलाह जो नूर उनजो मिसाल ई आहे. हाणे उहो नूर किथे आहे? उहो घरनि में आहे. कहिड़े घर मंझि आहे? जे अलाह जे घर में आहे, जेके काबतुल्लाह आहे, या जेके मस्जिदूं आहिनि, या जेके माण्हुनि जा घर जिते अलाह ताला जो ज़िक्र कनि था, उहे घर आहिनि, या जेके दिलियूं आहिनि जिन में अलाह ताला जो ज़िक्र थिए थो. इहे ॿियूं फी ॿियूं तिन. हाणे छटी आयत इहा थी ऐं हिन जी माना कईसूं अलहमदिल्ला. ऐं हिन खां पुछ, केर आहिनि उहे जेके इन्हनि घरनि मंझि इहे ज़िक्र था कनि अलाह ताला जो, जिन जूं घरियूं, जिन जे दिलनि में, कलबनि में रोशनी आहे, अलाह जो नूर आहे, उहे केर आहिनि? चए उहे माण्हू आहिनि, रिजालुनि ला तुलहीहिम तिजारतुनि वला बेयुनि अन ज़िक्र अलाह. उहे माण्हू, यानी मर्द औरतूं, सभई औरतूं बि अची वेंदियूं हिन में. चइबो भई माण्हू हीअं था कनि, त माना हुन में औरतूं बि ईअं थियूं कनि, मर्द बि ईअं था कनि. भई ॼण हिकिड़ो मेस्कुलन इस्तेमालु कजे थो, मुज़किर इस्तेमालु कजे थो, त हुन में मोनस जी माना बि इनक्लूसिव आहे, ॿारनि जी बि माना इनक्लूसिव आहे, नंढा वॾा सभई, सगीर कबीर सभई. रिजालुनि ला तुलहीहिम तिजारतुनि वला बयुनि अन ज़िक्र अलाह, जिन खे नथी रोके सदन तिजारत ऐं सदन वापारु ॾियणु वठणु ऐं ख़रीद करणु विकिणणु पंहिंजे ज़िक्र खां, यानी जेको धंधोदारी कनि था, जेको बि कनि था, पोइ रुगो इहो कोन्हे तिजारत वारा, फार्मर्स बि पंहिंजा धंधा था कनि, या वापार वारा पंहिंजा धंधा था कनि, या नौकिरियुनि वारा पंहिंजा धंधा था कनि. उहे पंहिंजो धंधो हुननि खां, नौकिरी हुन खां, अलाह ताला जे ज़िक्र खां ग़ाफ़िल नथी करे. अलाह ताला जो ज़िक्र हर वक़्तु हुननि जे दिलनि में रहे थो. इहा ॻाल्हि कईसूं अॻु में, असां वटि ॼण मिसाल इहो पंहिंजो साईं अब्दुल करीम बुल्ली वारे साहिब जो, जो अॻे नार चाढ़ींदा हुआ, हुन मां पाणी ईंदो हुओ, हुन मज़ा थींदी, पंहिंजो पाणी लहंदो हुओ, पोइ हलंदो हुओ पियो, हुनखे ढगो या उठ या जेको गॾु गाबो हुन में ॿधबो, त पोइ हुन में उहो पियो हलंदो हुओ. पोइ हुनखे पोइ कंहिं वक़्तु चुंगार कबी कंहिंखे चइबो, हुन वक़्तु हल बाबा हल, पंहिंजो पोइ हलंदो पियो. त पोइ कंहिं ज़िक्र अलाह ताला जो वेठो, हुते माण्हू कंदो, या ॿार वेठो कहाईंदो, या ॿियो जेको बि कमकार कंदो, हुन में अलाह ताला जो ज़िक्र. हाणे इहो मावदी रहमत अलाह जो असां माना करियूं पिया, उहो पढ़ंदासीं इनशाह. त हुजे रोके कोन थो, लातुलीम तिजारतुनि वला बयुनि अन ज़िक्र लाइ. ऐं ॿियो छा था कनि हिननि घरनि मंझि इहे माण्हू, छा था कनि? त इक़ाम सलात, इक़ाम क़ाइमु करणु निमाज़ खे, मतिलबु ईअं कोन निमाज़ पढ़णु, पर निमाज़ पढ़ण जा तरीक़ा, मतिलबु त भई मुहैया करे ॾियणु, या इक़ामत करणु, माण्हुनि खे चवणु, ॿियनि खे चवणु निमाज़ पढ़ो, या क़ाइमु पाण करणी. यानी निमाज़ हिकिड़ी माण्हू पढ़ंदासीं त पढ़ूं था निमाज़, पर असीं क़ाइमु कोन था पिया कयूं, छो जो असीं कंहिं ॿिए खे कोन था चऊं त पंहिंजो अलाह हली अचो, निमाज़ हली पढ़ूं. इहे वीचारा कंदा आहिनि पंहिंजा, छा चइबो आहे, जेके ईंदा आहिनि घरनि में, खुड़काए त दरवाज़ो माण्हुनि खे ॿुधाईंदा आहिनि, छा चइबो आहे, पोइ वरी मथो माण्हू जो ख़राबु कंदा आहिनि, पोइ आउं बि बेज़ार हुन मज़ा हूंदो आहियां घणो करे, पर पोइ अलाह ताला जो कंदा त रस्तो छो जो हू चिचिड़ थी चूंटी था पवनि, पोइ मथो ख़राबु था कनि। भई यार को ॻाल्हि बा कहिड़ो आहे, नेकी जी ॻाल्हि आहे अलहमदिल्ला। पोइ हलो बसि हेतिरा ॾींहं हलो असां सां गॾु, हेतिरा ॾींहं हलो असां, हेतिरा ॾींहं हलो। भई माण्हुनि खे कमु आहिनि, कारियूं आहिनि, तव्हां सां कीअं हलंदा माण्हू, छा था करियो, सॼी दुनिया था घुमनि। पंहिंजे ॻोठ में वेणा माण्हू कई कनि कोन था चङाई, निमाज़ पढ़नि कोन था तव्हांजे मुल्क में, ऐं तव्हां मुल्क घुमंदा हुआ त सॼे मुल्कनि दुनियानि जा, किथां था पैसा आणियो भेण, असांखे आहे कोन पैसो जो हितां खां वञी हुते वञी वञा, तव्हांखे किथां अची विया आहिनि हथ, सॼो मुल्क दुनिया अचे कॾहिं खां पियो हली अचे, साल थी वियो हले मूंखे, ऐं सफ़र पियो करियां, सॼो मुल्क ई घुमी आयो आहियां। भई तुंहिंजी ज़ाल पोयां छा पई करे भेण, को ख़बर अथई को, अकुल अथई को, किथे अथई, हिनखे अलाए केरु सम्झाए कोन थो सघे केरु बि, सॼो साल था हलनि भई पंहिंजूं ज़ालूं पोइ ते छॾियो, पंहिंजा ॿार, पोइ हुनजी केरु थो सार संभाल करे, चए अलाह संभाल करे थो, चए अलाह त करे थो, पर हाणे इहा वॾी ॻाल्हि, बरहाल इहा ॻाल्हि मूंखे अची वई विच में, हाणे मूंखे मावर्दी रहमत लाल जो मूंकिखे करिणो आहे। ही त इकाम सलात वई त ज़कात, ऐं ज़कात ॾियनि था उहे माण्हू, यखाफ़ून यौमन त तकल्लब फ़ीह क़ुलूब अल अबसार, अलाह ताला जे पंहिंजे उन ॾींहं खां जेको क़यामत जो ॾींहुं आहे सख़्तु, जंहिंमें दिलियूं ऐं अखियूं फिरी वेंदियूं हलियूं, उन ॾींहं खां डिॼंदे इहो कमु कनि था, इहो मतिलबु ज़िक्र अलाह ताला जो, ऐं निमाज़ ऐं इज़ाद ज़कात वग़ैरह कनि था। हाणे इहो उन जो कॉल पढ़ियोसीं त बैतनि जी माना पंहिंजो मस्जिदूं या घर या पंहिंजो दिलियूं, ऐं उनखां पोइ पढ़ियोसीं त तुबन्ना आहिनि, माना घर ठाहिणु, अलाह ताला जो रफ़ा करणु, पंहिंजो जेको आयो लफ़्ज़ हिनजी माना घर मथे करणु माना घर ठाहिणु, मस्जिद अलाह मस्जिद जे लाइ मस्जिदूं ठाहिणु अलाह ताला जूं, जीअं यरफ़ो इब्राहिम अल क़वाइद, त रफ़ा उहो रफ़ माना मथे करणु, रफ़ा करणु हिकिड़ो ज़ूर ऐं तकलीफ़ लाहिणु, पर हिते माना आहे त पंहिंजो दफ़ा करण जी माना, रफ़ा दफ़ा करे छॾियो, भला ॻाल्हि अबा हिन ॻाल्हि खे दफ़ा करे छॾियो, आई वई छॾो ॻाल्हि हिन ॻाल्हि खे, पर हिते माना आहे यरफ़ माना मथे करणु, हुनजो बुनियादु जेको आहे बतियूं मथे करणु, ठाहिणु, चितु हुन में विझणु, वियो थियो यरफ़ इब्राहिम अल क़वाइद, इब्राहिम अल इस्लाम, इस्माइल इस्लाम गॾिजी घर कबत ला ठाहियो, ठाहिण जे माना में। ॿी माना त तहर, त पाक करणु पंहिंजो नजस शयुनि खां, नजस नापाक शयूं ऐं मासी यानी नाफ़रमान बरदारी, उनखां पाक करणु, इहे ॿई ॻाल्हियूं पढ़ियूंसीं। ऐं उनखां पोइ पंहिंजो पढ़ियोसीं त टियों मतिलबु हो त तहज़ीम करण जी, यानी इज़त करणु, वक़ार हुनजो, नमाज़नि जो, मस्जिदुनि जो रखणु, का हसन रज़ी अलाह ताला हसन बसरी थो चवे। ऐं चोथों राबे तुरफ़ा फ़ी हाल हवाइज अलाह, हुन मज़ा अलाह ताला ॾांहुं पंहिंजूं हाजतूं मोकिलणु, मथे मोकिलणु, अलाह ताला खे, या अलाह तूं सभु कुझु ॾींदो, तूं करीं थो जेको करीं थो। पाण इन में मसइलो आहे त भई हिकिड़ा माण्हू चवंदा असांखां, असीं अलाह खां घुरूं छो जो हुनखे त ख़बर आहे सॼी, असीं घुरी छा कंदासीं, ऐं तवकुल रखणु, हीअ फलाण करणु, हीअ करणु, अलाह ताला जॾहिं चए थो त भई मूंखां घुरो, ऐं तव्हांखे ॾींदुसि, त पोइ हाणे घुरणु हुनजो हुकुम जी न घुरणु, त हुनखां हुकुम जी इन राफ़ी करणु, हुनजो हुकुम न मञणु, ऐं पंहिंजो पाण खे गनी सम्झणु, इस्तिगना करणु, भई आऊं एॾो वॾो आहियां या छा, त तवकल त रखां थो, तवकल रखींदो भला अलाह खां घुर, अलाह खां ॿियो न भला मफ़रत घुर, ॿियो बख़्शिश घुर, ॿियो दुआ भुलंदा भॼी वेंदा हलिया। मुंहिंजो यार हिकिड़ो बसि मसीत में, बसि ईअं जीअं निमाज़ पढ़बी ऐं वठी भॼंदो, अरे मुंहिंजो केॾा भला हीअ दुआ थो घुरे वीचारो, हाणे दुआ घुरनि कोन मस्जिद में, मतिलबु इन मां फितना आहे, जेके अकुल था अचनि माण्हुनि खे पंहिंजा बि हिनखे, भई जॾहिं रसूल पाक सलाह में दुआऊं थो घुरे, माण्हुनि जी कचहरी में दुआऊं थो करे, ज़िक्र थो करे, ज़िक्र थो करे मस्जिद में वेही, तई भेण पंहिंजी था ठाहियो ऐं हणो था, दॿियो था कम खे, पोइ सॼो मुल्क चाहे हाणे दुआ घुरनि ई कोन, हाणे मस्जिद में इहे जेके आहिनि हिननि जूं बसि मस्जिद में वञ निमाज़ पढ़ी हू भेण सां ईअं गौतम ॿुध वांगुरु तोॾां मुंहुं करे बसि भीड़, अरे भेण मूं ॾे मुंहुं छा थो करे भेण, निभा ॻाए साॼे पासे करे या खप, मतिलबु जीअं कंदा आहिनि वरी केरु खाॿे पासे कंदा, खाॿे पासे जो कंदा उहो कबतुला में पंहिंजे मदीने मनोहर में रसूल पाक सलाह सलाम जी मज़ार हुन पासे आहे भई रसूल सलाह सलाम जी मबार मज़ार आहे उते मदीने में हाणे उते त जीअं वणे तीअं करे भई हिते त भेण मज़ार कोन्हे का हीअ छा आहे मस्खरी खाॿे पासे वरी कोझु कंदो वधि में वधि त हीअ खाॿे पासे मुंहुं करे वियो त अड़े भई साॼे पासे कयो भेण हीअ असांजो तरीक़ो आहे मतिलबु सभिनी जो साॼे पासे मुंहुं करे वियो असांजी निमाज़ पढ़ूं भला तूं दुआ घुरी कोन थो छा कयूं भला दुआ नथो घुरी त भला असीं त निमाज़ पढ़णु शुरू करे ॾियूं भला छा कयूं था हाणे तूं मूं ॾे मुंहुं करे वेठो ऐं तोखे सजदो कयां था भला ऐं कहिड़ो भेण सां निभाग आहे मतिलबु हीउ कीअं हिनखे अकुलु आयो आहे पंहिंजो मुंहुं करे मुंहुं करे त हाणे मुक़द मौत छा चइबो आहे जेके निमाज़ी आहिनि पोयां उन ॾांहुं मुंहुं करे वेही रहंदा बसि अड़ी भेण सां हाणे आऊं छा करे या त उथां भॼां वञी कंहिं ॿिए पासे निमाज़ पढ़ां न त हिनखे त मूंखे सजदो करिणो पवंदो जेको मूंखे निमाज़ हिन पढ़ाई आहे हाणे आऊं हिनखे वेठो सजदो करियां भेण असांखे गौतम ॿुध थियो वेठो आहे मुंहिंजे किना कृष्ण महाराज कीअं लाइ सां छा राम छा थियो वेठो आहे हाणे हुनखे वेठो सजदो करियां अड़े भेण साॼे पासे मुंहुं करे वेह त भला ॻाल्हि मूंखे इजाज़त मिलिया ऐं निमाज़ पढ़ां भला तूं दुआ त हूअं ई कोन थो घुरी पर इहे मस्खरियूं थियनि थियूं घणियूं पर हाणे इहा मूं ॻाल्हि हीअ अची कई पंहिंजे रीचक में अची पोइ हाणे अॻिते था हलूं भई युज़ कर फी हा स्मू फी हा सलासत अकवाल मावर्दी रहमत अलाए नुखतवल बयून जेको नुखतवल उयून हुनजो तफ़सीर आहे इंटरनेट ते आहे पंहिंजो सॼो तव्हांखे मिली सघंदो अरबी में आहे हाणे उहो फ़रमाए थो त युज़ कर फी हसमू जेको आहे मतिलबु जिते अलाह ताला जो नालो वठनि था ज़िक्र कनि था हुनजो उन में टे क़ौल आहिनि पहिरियों क़ौल हज़रत इब्न अब्बास जो आहे त युथला फी हा किताबु पंहिंजो किताबु था पढ़नि यानी क़ुर शरीफ़ पढ़नि था हुन मस्जिद में अची हाणे माना छा थी भई मस्जिद में अचिजे वेठो डाल ठका हणिजे पपाड़े भरिसां जेको वेठो आहे हुन सां वेठो ॻाल्हाइजे हुन खां वरी पुछिजे हुनखे वेठो ॿुधाइजे झट सट भई अचो था मस्जिद में हाणे अलाह ताला जो ज़िक्र करियो हिते बसि क़ुर शरीफ़ पढ़ो भला ॿियो इस्तफ़ार करियो ॿियो न त कुझु करियो पर हाणे हिकु पहिरियों कॉल हुयो हज़रत इब्न अब्बास जो त माना अलाह ताला जो किताबु यानी किताबु अॻे उन वक़्तु किताबु कोन हुआ जॾहिं हज़रत रसूल पाक सलाह सां हुयो त को किताबु खणी माण्हू कोन ईंदा हुआ मसहफ़ जेको आहे असां वटि मौजूदु आहे हथ में कोन्हे तंहिं करे माण्हू सभु को पंहिंजे लिहाज़ खां पंहिंजे ज़बानी क़ुर पढ़ंदो अलाह ताला जो जेको यादि हूंदो हुनखे वेठो पढ़ंदो पोइ हाणे ईअं पढ़ी सघे थो माण्हू यादि पढ़ी सघे थो मसहफ़ खणी पर मसहफ़ खणण में ॼण की बरक़त आहे जो हथनि खे बरक़त मिलंदी अखियुनि खे बरक़त मिलंदी जो ॾिसंदो ऐं जिस्म खे सॼे जो तौज़ी तौक़ीर थींदी मसहफ़ जी इन करे मसहफ़ खणी वधि पढ़ण में बरक़त आहे पर हाणे इहो कोन्हे हिकिड़ो मिंट हुजे ऐं इमाम शुरू थियण वारो आहे हाणे तूं वञी किताबु मसहफ़ थो खणी वरी वेही अञा वेठो ई कोन आई तूं हाणे भई या तो वटि हिकिड़ो ॿ पंज टे मिंट आहिनि त तूं हरूभरू मसहफ़ जेकॾहिं न खणी पाण तोखे यादि जेको आहे कुल अलाह यादि कुल हज़बर बिलफलक यादि जेको बि तोखे असूरतूं रायतूं यादि आहिनि उहो तूं वेठो पढ़ या इस्तफ़ार वेठो कर या सुभान अलाह वेठो चओ या अलहमदिल्ला वेठो चओ या मतिलबु त जेको बि ज़िक्र अलाह ताला जो करणु सो इहा ॻाल्हि हिकिड़ी पहिरीं त इहा ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि असांजी तज़कुरफ़ी आहे असमाउल हुस्ना अलाह ताला जेके पाक नाला आहिनि हाणे इब्न जरीर तबरी जेको आहे सो चवे थो त पंहिंजो अलाह ताला जा नाला वठणु यानी मतिलबु त पंहिंजा नाला लिखिया पिया बिस्मिल्लाह रहमान रहमान रहीम अल मलिक अल कुद्दूस सलाम अल मोमिन अल मोहमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकबिर अल ख़ालिक अल बार अल मुसफ़िर अल गफ़ार अल क़हार अल वहाब अल रज़ाक मतिलबु अहिड़े नमूने सां आहे जेके बि नवा नवे नाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अलाह ताला अन जी हदीस आहे त कहिड़ी ज़बरदस्त मुहकम हदीस आहे जो नाला जेके अलाह ताला जा आहिनि नवा नवे या सौ थींदा वञनि ॻणबनि त केतिरा वधीक था थी वञनि या 101 था थी वञनि उहे नाला हिन में ॾिनल आहिनि पर क़ुर शरीफ़ में 220 खनि नाला मूं पाण ॾिठा आहिनि पर पोइ मूंखां उहो काग़ज़ ई गुम थी वियो हलियो मूं ॻोल्हिया घणेई पंहिंजो बरहाल नाला आहिनि अलाह ताला जा के आलम सां चवंदा त हज़ार नाला अलाह ताला जा क़ुर शरीफ़ में आहिनि पोइ वरी पंहिंजो महमूद गज़नवी हुननि खे पकिड़े हुनखे चयो मूंखे हज़ार नाला ॻोल्हे ॾियो न त पोइ तव्हांजो ख़ैरु कोन्हे पोइ मतिलबु सभई वेठा पंहिंजा उन्हनि वरी पोइ नाला ॻोल्हिया अलाह ताला जा त हीअ त अलाह हीअं अलाह हीअं अलाह हीअं अलाह हीअं अलाह हीअं पोइ इहे हज़ार नाला हुनखे ॻोल्हे ॾिनऊं किताबड़ो ठाहे ॾिनो अथऊं हुनखे सो हाणे उहो किताबु जेको आहे सो मूंखे बि हथु अची वियो हुयो सो मूं इंटरनेट ते हज़ार नाला अलाह ताला जा लिखिबो जेकॾहिं आर्काइव डॉट ऑर्ग ते त 1001 नेम्स अलाह सुभान ताला उहे मूं लॻाए छॾिया आहिनि हुनमें पोइ ॿियनि आलमनि बि जेके आहिनि ॾिना आहिनि पोइ उहे मूं हुन में लॻाया आहिनि पोइ अलहमदिल्ला असांजो बि हुन में हिसो अलाह साईं क़बूल करे अलाह ताला हज़ार नाला मतिलबु नाला आहिनि पोइ कहिड़े नमूने सां तरतीब हुन जी छा नमूनो त पोइ उहे नाला आहिनि पोइ बहरहाल उहे नवाने वेंदा अलाह ताला जा नाला वठणु वेठो आहे मस्जिद में वांदो त हरू भरू ज़िक्र मतिलबु त कंहिं न कंहिं नमूने सां ज़िक्र करिणो आहे इब्न हर जरीर थो चए टियों कौल जेको आहे सो हिन में इहो आहे तौहीद हू बि अन ला इलाह ग़ैर हू त तौहीद चवणु यानी मस्जिद में अचे थो त माण्हू अलाह ताला जो फ़िक्र करे थो भई अलाह ताला हिकिड़ो आहे हुन सां ॿियो शरीक कोन्हे को पर बि या मतिलबु इन माना इहा बि थींदी त भई ला इलाह इलाह जो ज़िक्र करे जेको असां वटि पंहिंजे सौरवर्दी तरीक़े जो तरीक़ो जेको आहे मखदूम साहिबु इहो त असांखे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं साईं पीर साईं पघार वारनि जा ला इलाह इलाह जो ज़िक्र ॾींदा आहिनि पंहिंजो इलाह उहे चारि चारि वग़ैरह मतिलबु इहे ज़िक्र ॾींदा आहिनि त पोइ इहो इहो माण्हू वेठो करे या कंहिं वरी चवंदा अलाह अलाह अलाह वेठा कंदा आहिनि रुगो पर अलाह अलाह सभु को करे सघे थो अबू जहल बि अलाह अलाह करे सघे थो पंहिंजो अबी लाह बि करे सघे थो पर जेसि ताईं ला इलाह इलाह मोहम्मद रसूलुल्लाह न चइबो तेसि ताईं ॼण कलमु कोन्हे तंहिं करे मतिलबु चयो असां अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाह इलाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तंहिं तंहिं करे इहो ज़िक्र करणु बहितरीन आहे मतिलबु ॿी का ॻाल्हि न हुजे त माण्हू इहो वेठो करे जेको मस्जिद में वांदो वेठो हुजे जेसि ताईं वफ़ीमा यऊद इलाही ज़िक्र बुयूत अलती अज़न अलाह अन तरफ़ा कौल त जेको उन में ॿ कौल आहिनि त आदमा इलामा तक़दुम इन कौल हुई क मिश्कातिन फ़ी हा मिसवान फ़ी बुयूत अज़न अलाह ऐं ॿियो आहे इलामा आबादहू मिन कौली इहो सभ्य लहू फ़ी हा बसि पोइ इहो थियो वफ़ी हाज़ा तस्बीह कौल आहे तस्बीह कहिड़ी कजे इहो सभ्य लहू फ़ी आहे सभ्य लहू फ़ी आहे हुन में वेही तस्बीह कजे इहो सभ्य त हुन में तस्बीह कहिड़ी आहे उहा मतिलबु तस्बीह जी माना छा आहे हुन में मावर्दी रहमत अलाह ॿ कौल आंदा आहिनि पहिरियों कौल चए थो त अन तनज़ीह अल तनज़ीह अलाह अलाह ताला जी पाकाई यानी हू बेऐब आहे अपनी आबनि खां पाक आहे हुन में उहे कमज़ोरियूं कोन्हनि जेके संदसि क्रिएचर्स में आहिनि ॿी ॻाल्हि आहे त तस्बीह जी माना आहे अन सलात निमाज़ जेका आहे सा तस्बीह आहे हिन माना में इब्न इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला अन्हु ऐं दहाक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह दहाक ताबईन में आहे उहो चए थो ताबईन या तबा ताबईन बिल गदू वल आसाल शाम सुबुह जो ऐं शाम जो हुन जी माना कंदे चए थो त अल गदू जम गदवत गदवत माना सुबुह ऐं गदू माना सुबुह जेके प्लूरल जम घणा सुबुह सुबुह पोटा बि आहिनि मुंहिंजा यार दोस्त सुबुह पोटा पर उहे चवंदासीं सभु पोट सुबुह पोटा आहियूं सुबुह सुबुह न पोइ जमा गदवत गदवत वल आसाल जमा असील वही ईशा आसाल जी आसाल जेको आहे जमा आहे असील जो ऐं उन जी माना ईशा जो वक़्तु यानी सुभाणे जो वक़्तु रिजालुनि ला तुलहीम तिजारतुनि वला बयन अन ज़िक्र त मर्द जेके जिन खे नथो रोके तिजारत ऐं न को वापारु अलाह ताला जे ज़िक्र खां इन जी माना कलबी रहमत अल चए थो त अतिजार हुमल ज़ुलाब अल मुसाफ़िरून ऐं वल बाहित हुमल मुक़ीमून बात बेहत जेका बात जेका आहे ॾियणु वठणु उहो मुक़ीम यानी जेके हिकिड़े हंधि वेठा हूंदा उहे कंदा ऐं जेको वॾो वापारु जेको माण्हू मुसाफ़िरी में वेंदो ॿाहिरि हुते वञी विकिणी ईंदो ई कंदो कोन मतिलबु त हुते परियां खां खणी अचणु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करणु जेका हिन माना वञनि वॾा माण्हू खणी था वञनि वरी मोटाए था अचनि अॻे ईअं कंदा हुआ हाणे त घरु वेठे सभु का शइ पहुची थी वञे तव्हां ऑडर ॾियारे मोकिलियो त तव्हां उहो माण्हू ॾियारे थो मोकिले वरी तव्हां ट्रक वारो खणी थो अचे या बस वारो खणी थो छा चइबो आहे ट्रेन वारो खणी थो अचे हवाई जहाज़ वारो पाणी जहाज़ वारो खणी थो अचे पाण ई तव्हांखे हाणे घर बि पहुचाइनि था ईअं करे ॾियनि था त पोइ मरम बराल ॿई उहे अन ज़िक्र अलाह जी माना फीअ वजहान ॿ ॿ मानाऊं आहिनि हुनजूं अदमा अन ज़िक्र हू बि असमाह हुस्ना ज़िक्र अलाह ताला जा नाला वठी विया आहियूं ज़िक्र करणु मतिलबु इहे जेके नाला आहिनि अलरहमान अलाह अलाह रहमान रहीम मलिक अल कुद्दूस सलाम अल मोमिन अल मोहिमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल वग़ैरह वग़ैरह आख़िर ताईं ज़िक्र हू बि इस्माउल हुस्न ऐं ॿी माना हुनजी आहे त अनिल अज़ान अज़ान जेका आहे बांग जेका आहे सो यहया बिन सलाम चए थो त उहा बि अलाह ताला जो ज़िक्र आहे सो उहा करणु त तक़ल्लब फ़ी हिल क़ुलूब अल अबसार जेके टिड़ी वेंदियूं फिरी वेंदियूं कलब कल कल कल्लब माना फेरण आहे दिलि जेका आहे त फेराई थी रत खे तंहिं करे दिलि आहे फ़ी हिल क़ुलूब अल अबसार अखियूं ऐं कल्ब फिरी था वञनि दिलियूं फिरी थी वञनि हुनजी माना कई अथसि त हुन में पंज मानाऊं आहिनि पंज मानाऊं कयूं अथसि पहिरीं इहा त तकल्लब हा अला हजर जहनम जेको ख़ौफ़ जेको जहनम जो आहे उन फिरी थी वञनि अखियूं टिड़ी थी वञनि कल्ब फिरी था वञनि असानी तकल्लब अहवाल हा बि अन तल्फ़ हा अनार सिम तन तन दज हा व तहरुख हा फिरी थी वञनि जो अहवाल हाल ॾिसी पंहिंजे हुनजो ॼिभियूं जेके अचनि थियूं जहनम जूं हुनखे ॾिसी ऐं हुनखे हुनमें सड़ंदो ऐं हुनमें पवंदो या छा तन तन तनज तनज हा व तहरुख तहरक माना सन सड़ण टियो कॉल आहे अन तकल्लबुल क़ुलूब व जीब हा व तकल्लबुल अबसार नज़र बिहा अला नवाही नवाही अल अहवाल अहवाल अवन हॉल हॉलनाक चइबो आहे न हॉलनाक इन माना में तकल्लब अल क़ुलूब व जीब आहे व तकल्लब अल अबसार वजब जे करे हुनजूं अखियूं फिरी वेंदियूं ऐं कल्ब फिरी वेंदा ऐं अखियूं जेके आहिनि से टिड़ी वेंदियूं हलियूं हॉलनाक नज़ारो ॾिसी उहो ॾिसी चोथों कॉल चए थो त अन तकल्लब अल क़ुलूब बुलूग अल हनाजर व तकल्लब अल अबसार ज़रख बाद अल कहल व अल अमिया बाद अल बसर हाणे चए थो जीअं निलघर ते पहुची थी वञे पंहिंजो चइबो आहे पंहिंजो रूह निलघर ते पहुची थो वञे मौत जे वक़्तु त अहिड़े नमूने दिलियूं जेके आहिनि फिरी वेंदियूं हलियूं जॾहिं निलघर ते पहुचियूं बुलूग अल हनाजर व तकल्लब अल अबसार अखियूं फिर फिरंदियूं ज़रख पीलियूं थी वेंदियूं या छा चइबो आहे ज़रख थी वेंदियूं ब्लू थी वेंदियूं हलियूं सुर में पाणी कहल कहल माना कजल कजल जेको कजल थो पाइजे अॻे दफ़े मूं ॿुधायो तव्हांखे कजल कीअं ठाहिबो आहे ॾींहं मथां जेका लाट दूहो निकिरे थो उहो कठो कबो मथे गॾु कबो पोइ वरी हुन में मखण विझी मूंखे कंहिं ॿुधायो उणिवीह सौ वञे कहिड़े साल मुंहिंजे मतिलबु त मुंहिंजो मामू जेको चवनि हीअ गॾु कबो पोइ हिनखे वरी ईअं करे पंहिंजो हुन में वरी मखण विझां मखण केतिरो विझिबो हुयो माॻे पर बहरहाल अहिड़े नमूने सां ख़बर मूं त कोन ठाहियो पर पोइ इहा इहो ॼण हुनजो आहे सादे में सादो तरीक़ो ॿेड़ी का नशे विझिजे हुनमें जो अखियूं बाक़ी ख़राबु थी वञनि हलियूं तंहिं करे ॿई शयूं दूहूं सुठे कंहिं तेल जो हुजे ख़बर नाहे कहिड़े तेल जो विझंदा जाम भेजे आहे सरह जो हिकिड़ो कड़ो थो थिए हिकिड़ो मिठो थो थिए मिठो तेल कड़ो तेल हाणे वरी ॿिया तेल निकिता आहिनि पंहिंजा कोकोनट जो तेल आहे पंहिंजा ॿिया तेल आहिनि ऑलिव तेल बि अचे थो ख़बर नाहे उहो पंजो नंबर अल ख़ामिस अन अल काफ़र बाद अल बास यन कल्ब कल्ब हू अल अल कुफ़र अल अल ईमान चए थो बस बादल मौत खां पोइ उथण खां पोइ हू चवंदो आहे हाणे काफ़र जेको आहे चवंदो आहे हाणे ईमान मूंखे सम्झ में अची वई आहे ॻाल्हि हीअं आहे पर हुनखे हुन कुराशी में हुन घणनि जॻहियुनि ते ज़िक्र आहे पोइ चवंदो आहे आउं हाणे मञा थो हाणे मूंखे मोटाए ॾियार मोकिल त आउं वञी सुठा कमु कंदुसि पोइ हाणे चए बाबा तूं हाणे ख़तमु आहे ॻाल्हि हिते हाणे त हल जानम हाणे तोखे सम्झ में अची वई आहे पोइ इहे काफ़र ऐं भई अनखल बि बसर हू अमा कान यराहो गईन फ यराहो रिश्ता उहो अॻियां अखियूं बि हाणे हुनजूं पोइ वञे हुन सूरत में चईनि अलाह ताला चयो त बसर कलयाम हदीद चए अॼु तुंहिंजूं अखियूं जेका तिखियूं आहिनि लोह लॻियूं पियूं आहिनि हदीद लॻियूं पियूं आहिनि हदीद चइबो आहे स्टील खे लोह जो जेको तरीक़ो आहे हिकिड़ो उहो माना तिखियूं ऐं तेज़ लॻियूं पियूं आहिनि अखियूं परे ॾिसंदियूं हुन वक़्तु ॾिठी कोन थिए मोहम्मद सलाहु आसलम जीअं साम्हूं हो त ॾिठो कोन हेॾा बुज़ुर्ग हुआ हेॾा क़ुरान हो अहिड़ी ॻाल्हि थी वई हली ऐं तो ॾिठी कोन को हाणे तुंहिंजूं अखियूं तेज़ आहिनि ॾिसनि थियूं जहनम जे कीअं थो नज़र अचे तोखे बहरहाल इहो ॻाल्हि ईअं थींदी पोइ हू जेको अॻु में अमा खान यराहो गईन फ यराहो रशदन पोइ हाणे अॻु में जेको ॾिसंदा हुआ त हीउ ख़राबु रस्तो आहे त हिकु सुठो आहे, हाणे ॾिसंदा इहो त भलो रस्तो हो पर हाणे तव्हांखे त आयो कोन, उहो हाणे पाण ॼाणो यजहमुल्लाह अहसन मां अमिलू, इन जी माना कर यजज़ीअ यजहमुल्लाह अहसन मां अमिलू, दात जीअं अलाह ताला पंहिंजो जज़ा ॾिए उनजी जेको तव्हां सुठा अमल कया आहिनि उनमें फज़कर जज़ा अलल हसनात वलम यज़कर जज़ा अलल सयात। पोइ हिते चए थो त मुआवर्दी रहमत लाल चए थो त हिते हसनात जी त ॻाल्हि कयई त उनजी कहिड़ी जज़ा मिलंदी, पर हिन हिते इन आयत मंझि बुछड़ाईअ जी जज़ा कोन थो ॿुधाए, हालांकि उहो अखियूं फिरनि थियूं काफ़रनि जूं ऐं काफ़रनि खे जज़ा कहिड़ी मिलंदी उनजी ॻाल्हि हिते आयत में कोन थो करे। फज़कल जज़ा अल अल हसनात वलम यज़कुर जज़ा अल अल सयात व इनकान युजाज़ी अलाई हल अमर जज़ा जा ॿ ॿ अमर आहिनि, ॿ ॻाल्हियूं आहिनि। छो जो हिकिड़ो रग़बत आहे माण्हू खे ॾियारण जे लाइ त जीअं उहे सुठा कमु कनि, ज़िक्र रग़बत अलाह ताला जे ज़िक्र ॾांहुं रग़बत करण जे लाइ, त हिते वरी चङाई जो ॻाल्हि करे थो ज़िक्र त चङाई जो अवज़ मिलंदो। ऐं ॿियो ॿियो कौल चए थो त हिन में उन्हनि माण्हुनि जी सिफ़त आहे जेके जिन कबाइर वॾा गुनाह कोन कया ऐं पंहिंजो नंढा गुनाह जेके आहे उन्हनि जा मक़फ़ूर उहो अलाह ताला बख़्शिश रहिया। वॾा गुनाह जेके आहिनि कहिड़ा आहिनि, अलाह सां शरीक करणु सभिनी खां वॾो गुनाह आहे जेको बख़्शिबो ई कोन को, ऐं ॿिया जेके बख़्शी सघजनि था उहे क़तल ऐं ज़ना ऐं पंहिंजो माउ पीउ जो बेअदब थियण ऐं फलाण फलाण इहे क़िस्म उहे जेके कबार गुनाह आहिनि उहे उन्हनि खां जेको माण्हू बचंदो, मतिलबु त उहे अलाह ताला खां बख़्शाइब आहे उन सां जेकॾहिं थी थो वञे त उनजे लाइ कबो अर्ज़ु, पोइ ॿिया जेके आहिनि से वक़्फ़ नंढा गुनाह जेके आहिनि से अलाह ताला फरमायो अला बि ज़िक्र पंहिंजो अलाह बि ज़िक्र लाइ तत्माइन क़लू बि चवनि त ज़िक्र अलाह अलाह जे ज़िक्र सां इहे सभु आहिनि सयाद सयाद जेके आहिनि वेंदा हलिया सही मिटाए छॾिबा ॻाल्हि। उहा यज़ीद मिन फदली उन जो ॿ मानाऊं कयूं अथसि, पहिरीं माना त युदाइफ़ू मिनल हसनत बि अशरम साल हिकिड़ो वियो त भई वधाईंदासूं अच्छा चङाई जा कम जेके आहिनि उनजी नेकी जो उनजो वेवज़ ॾींदासूं ॾह जेको अलाह ताला चयो। ॿियो मां इहे त फदल बि मिन ग़ैर जज़ा फज़ल कंदासूं ऐं जज़ा खां सवाइ, मतिलबु त तव्हां ई कमु कयो ई न कयो या कोन कयो त बि असां फज़ल पंहिंजो कंदासूं। यज़ीद मिन फज़ली फज़ल इहो थियो त माना तव्हां हूअं त ॿियो कंहिं चङाई कमु कया आहिनि पर जेका न कई अथव उन्हनि जे लाइ बि अलाह ताला पंहिंजे फज़ल सां तव्हांखे ॾींदो। इहो उहो बि उन्हनि खे ॾींदो जेके हूंदा हुनजे रस्ते ते हुनजे ईमान हूंदो हुनखे अमल सत्साल हूंदनि ॿिया त पोइ उनखे एॾो फज़ल कंदो वधीक जो अञा हुन उन्हनि जे मुतलिक कुझु कई कोन हूंदो उनजो बि हुनखे ॾींदो। ऐं अलाह यर्ज़ुक में इशाउ बग़ैर हिसाब इन में चए थो चारि कौल आहिनि, छो त रिज़्क जेको आहे ॾियां थो पंहिंजो बग़ैर जज़ा जे, ईअं कोन तव्हां फलाणो कयो तंहिं करे थो रिज़्क ॾियां, रिज़्क हूअं ई ॾियां थो पंहिंजे फज़ल सां। पहिरियों कौल इहो, इन खां पोइ फरमाए थो ग़ैर मुक़दर बिल किफ़ायत हत्या यज़ीद अलाई आहे, मतिलबु जेको माण्हू हुनखे ॾियणो आहे उनखां वधीक अलाह वधाए थो ॾिए, उहो हुनजी मर्ज़ी आहे जंहिंखे पंहिंजे फज़ल सां वधाए ॾिए। टी ॻाल्हि ग़ैर कलील अला मदीक घटि कोन्हे को, मतिलबु त अहिड़ो कोन्हे जो खुटी पवे ऐं पंहिंजो दहक छोड़ो हुजे अहिड़े नमूने सां तकलीफ़ वारो हुजे, इन फज़ल सां ॾींदो पंहिंजे, मतिलबु त तमामु आसानी सां तव्हांखे मिली वेंदी हीअ ॻाल्हि। चोथों और ग़ैर ममनून बि हुन न को तोड़े सघिजे थो, न को मापे नक्शे, न को अहसान जताइण खां सवाइ अलाह ताला ॾींदो, मतिलबु सभई ॻाल्हियूं। वकील लम्मा नज़र हाज़िल आयत अमर रसूल अलाह सलाहु आल वसलम बि बनाए मस चए थो हीअ जॾहिं आयत आई त भई मस्जिदूं ठाहिण ऐं फलाणी उन वक़्तु जेको आहे रसूल सलाहु आसलम हुकुम कयो त मस्जिद क़ुबा ठाहियऊं, मस्जिद पहिरीं जेका क़ुबा मस्जिद हुई पंहिंजे मदीने खां अॻु में ई ठाहियूं जेका फ़हदर अब्दुल्लाह बिन रवाहत, पर अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अलाह ताला आनो रसूल पाक सलाहु आसलम वटि आयो ऐं चईंदी या रसूल अलाह क़द अफ़लाह मिन बुनियल मसाजिद चए थो मसाजिद ठाहिण मज़ा पंहिंजो फलाह आहे, चङाई आहे, नेकी आहे, मतिलबु हुनमें अलाह ताला कामयाबी कंदो, मतिलबु त फलाह ॾींदो। त रसूल सां फरमायो त नाम या इब्न रवाहत, हे इब्न रवाह, रवाह जा पुट हाओ। पोइ काल सलाह अफ़िया क़ाइमनि व क़ाइदनि, चयो हुनमें निमाज़ पढ़जे वेठे ऐं पंहिंजे बीठे ऐं वेठे वेठे निमाज़ पढ़जे। त रसूल पाक सलाह सां फरमायो त हा नाम या इब्न रवाह, ए रवाह जा पुट हाओ। काल वलम युबत अलाह इला साजिदन, वलम युबत अलाह इला साजिदन, सजदे करण खां सवाइ न गुज़ारजे, मतिलबु त छा थो चवे। पोइ काल नाम या इब्न रवाहत कुफ़ अनिल सज, फमा ओती अब्दुन शयन शर मिन तलाक़त लिसान। हाणे इहा ॻाल्हि कयईं इन खां पोइ हाणे ते असीं वक़फ़ था करियूं इनशा अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सरात मुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم